Беседа от книгата «Ходете в виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Назидавайте себе си. Настоящето слово е дадено в Софийския кръжок чрез господин Дънов на 11 август 1913 година. Неделя. Ако Бог е с нас, назидавайте себе си на пресвятата ваша вяра и молете се Духом Святим. Прочетете това юдино послание в Синца, защото е много интересно. В 20 стих има думата «назидавайте», а това значи «да съградиш», което е равносилно с «градеш». Също както, за да очистиш сърцето, значи да го обработваш, да има кой да му помага. В българския език има поговорка: с един камък къща не става. И човек, ако мисли, че сам може да очисти своя ум и да повдигне своето сърце, почива на фалшива почва и схваща живота лъжливо. Ако човек работи заедно с Господа, тогава да. Но един ученик може да работи със своя учител, само когато има постоянни съобщения с него. Душата умира, погинва. Духът пада, но не умира. Душата има нужда от съживяване. Духът има нужда от повдигане. Материалният свят и духовният свят са двата полюса в живота. Слизане от духовния свят в материалния и качване от материалния свят в духовния. Това слизане и качване се повтаря вечно, защото такъв е неизменният закон за прогреса на човечеството, за неговото повдигане, за да добият хората прогресивна мисъл, т.е. да осъзнаят, че всичко, което Бог е създал, е добро. Накратко, този закон се изразява с самопожертването, а към тази добродетел ни тика любовта. Без любов не може да има самопожертване. Без самопожертване няма прогрес. Няма прогресивна мисъл, няма просветление на ума. Ако живеем само в духовния свят, не ще имаме никакъв прогрес. Трябва да слезем от духовния свят и да влезем в физическия, материалния свят, за да можем да се повдигнем в духовно отношение. Поуките, уроците се заучават и прекарват на физическото поле. Също и изпитите се държат на физическото поле. На него се разрешават всички задачи, които по своето предназначение човек трябва да разреши. В духовния свят получаваме назначението си, работата, занятието на материалния свят. Слизане и качване – това са живот и смърт. Смърт и живот. Обаче във всеки живот има смърт и във всяка смърт има живот. Тия ангели, които са напуснали едно време небето, те разбират много добре окултните закони. А за уверение на това ще видите, че когато у нас се заражда една благородна мисъл, те веднага турят противоположна мисъл. Например, кажете в себе си: от днес решавам да следвам Господа. Те веднага съобразяват и ви казват: чакайте да остареете, оправете положението си и тогава по-успешно ще сторите това. Вие веднага възприемате внушението и заприличвате в такива случаи на онзи младеж, който, като решил редовно да се черкува и тръгнал за черква, срещнал го дяволът и го разубедил да прави това, понеже бил млад, а черкуването било само за стари хора. Обаче като устарял този млад човек и тръгнал за черква, отново го срещнал дяволът и му рекал: «Сега си стар, къде си тръгнал? Не виждаш ли на какво приличаш? Седи си у дома, почивай си, тая работа е за младите». Сега въпросът е защо тези ангели се стараят да отклоняват хората от пътя Господен. Това е много ясно. Като знаем, че когато имате добър слуга, вие искате да го спрете у вас. На вас да служи. Може да проверите и друг един факт в живота. Именно забележете, че има много пияни и в обществото, но никой нищо не им дума, докато пиянстват. Никой не им говори, че не правят добре. Щом обаче някой пияница се реши да следва Господа, ще се надпреварват да го убеждават, че не е този правият път. Питам, къде бяха тези хора по-рано? Но тия хора са същите, които го караха преди да пиянства. Да, няма момент в живота, когато тия ангели да не могат да обсебят и да препятстват. Интригите, крамолите, ежбите – това не са човешки работи, защото човек не е толкова развратен. Кой докара румънците? Те. Кой накара българите да воюват с сърбите? Те. Те искат да ви накарат да се оттеглите от пътя Господен. Чудното е, че и вие самите биехте тапана и искахте да се биете. Бихте се, но ето ви последствията. Толкова години аз воювам, за да изменя това хипнотично състояние, защото виждам, че вие хем слугувате на тия ангели, хем ви бият. Затова рекох да се избавите и освободите от това робство, което вие приемате не защото го искате, а защото чисто и ясно се подкупвате. Този е начинът, по който хората на земята вършат предателство спрямо Господа. И то така дяволът дохожда и ви убеждава, че всичките богатства и възможни блага са в негови ръце. Вие възприемате и се поддавате, когато, като Христа, трябва да му кажете: «Махни се от мен, Сатано!» Ето защо вие трябва да навикнете да разпознавате тия ангели, защото омразата, лъжата, това не са ваши работи, а техни. Хората понякога възприемат начините на действие на тия ангели и така се подхлъзват и така става тяхното падане. Човешката душа винаги купнее за Божията любов, но тия ангели не могат да направят по никой начин човешката душа щастлива, защото наистина обещават доброто, но добро не правят и не дават. Човешката душа е поле, арена, и върху тая арена работят и лоши, и светли духове. Ние трябва да дадем място на добрите духове, защото те са, които ще ни изведат на добър път. Цялото небе и всичките добри духове имат интерес да избавят човечеството. А пък вие ще познаете дали сте обсебени от лош дух. Не остава нищо друго, освен да се вгледате в огледалото и да се огледате. Веднага ще видите промяната на лицето ви от хипнотичното влияние на тия духове. Никога, ама никога не се прилепяйте към някоя мисъл много интензивно, така щото да сте готов да жертвате всичко. Защото не е тайна, че щом ви се предаде толкова много на едно чувство и една мисъл, така щото да сте готови да жертвате всичко, в тази мисъл или форма живее или един добър дух, или един лош дух. И ако се предадете на влиянието на лошите духове, образуват се разните болезнени състояния, болестите и всевъзможните недъзи, които донасят страданията и на телата ви. Затова именно се казва и в 20 стих от прочетената глава: да назидавате себе си във вярата. Кризата, която се прекарва днес, е криза за самите вас. Защото България по невнимание и неосторожност се остави на хипнотичното влияние на лошите духове. Отиде много далеч, заблуди се. И Бог, за да я направи, да се опомни и избави, допуска тази криза. Няма защо да недоумяваме и се смущаваме от тази криза. Когато Господ иска да спаси човечеството от някоя предстояща и опасна язва, винаги взима известни предвидни блага и ги изпраща в пространството. Изпраща свинете в морето, както що Христос направи, за да избави беснуващия. И затова господарите на свинете плачат. Разбира се, защото в пластината на тия свине те изгубват известна плътска облага. Но за вас Господ казва: какво се ползва човек, ако спечели всичкия свят, а душата си ущети? Мнозина негодуват, мръщят се и думат: язък, пропадна България, окепази се България и прочее в този дух. Да, ще кажа аз, много добре Господ стори, че изпрати прасетата на тос народ в морето, та да освободи душата му. И за това, за да освободи душата на един народ, Господ може да направи всичко. Ето за това Господ подгони прасетата на българите и ги изпрати в гърци и турци. И българите плачат ли? Плачат сега. Естествено, губят ползата от прасетата. Вие обаче освободете себе си от този развой на работите, защото Господ иде и ще дойде. И какви ще ви намери? Предали се в сластолюбие, че имате по няколко къщи, че сте научили децата си, дъщерите си и синовете си как по-изкусно да се въртят по баловете и по-шикозно да плетат косите си? Каква полза от всичкото и за вашите души? Какво печели човек, ако спечели всичко, а изгуби душата? Пазете душите си. Не си правете илюзии, защото сте в 11-я час. Не си туряйте в ума да живеете охолно на земята, докато сте тук. Това ще дойде, но при по-добри условия. А сега няма тия условия. Сега са времена последни, времена усилни и размирни. Намерете си пример някой от вас, който в днешно време да го обичат както подобава синовете и дъщерите му. Намерете ми подчинени, които да милеят за началниците си. Няма. Но Господ е, който иде да тури ред и порядък, и ще положи този ред по начин твърде обикновен и естествен. Вам сега, в последния час, принадлежи да късате и хвърляте всичко светско и да се приготвите, щото като дойде господарят ви, да ви не завари, че в светилника ви няма масло. Някои от вас казвате: не ни съчувстваш. Съчувствието е, когато си бос, да те обуя, ако си гладен, да те нахраня, ако си затворен, да те посетя. Но повече от това е излишно. Думите не важат. Делата са, които красят. Любовта е фундаментът. Тя е основата на всичко, защото тя е една добродетел, с сляпа към грешките и погрешките на хората. И от нищо не се обижда. Даже в най-големите грешки на хората тя вижда само доброто. Четете Павла в 13 глава от първото послание към Коринтианум и ще видите какви са качествата на любовта. Тази любов ни трябва тъкмо най-вече сега, защото загубата, която претърпяхте в материално отношение, нека я наваксаме с Господа. И ако Той е с нас, ние нищо не сме загубили. Затова научете се да не бъдете под влиянието на лошите духове. Когато дойде в ума ви мисъл да критикувате някого, попитайте се, защо да храня лошо настроение в себе си? Искате ли да се лекувате и избавите от своите ежедневни измами? Не се съединявайте с духове проклети и изгонени от небето. Христос не дойде да помага на духовете, а дойде да помага на душите. От 13 години насам аз наблюдавам как тия духове разстройват човешките души и виждам колко майстори са те. Затова застанете на страната Христова, защото подозирам за вас голяма опасност да ви дебне. Ако Господ рече и постави на изпитание вашата вяра и готовност да му служите, дотолкова ще се почувствате обременени, защото някой от вас не ще много да му мислят, за да ви теглят куршума. Но питам ви тогава, така ли лесно напущате бойното поле? Мнозина, като са натясно, си казват, щом Господ не ни помага, ще отидем на друга посока. Ще отидем в тройния съюз. Напущаме тройната антана. Обаче това ще бъде гибелна слабост във вас. Това няма да ви препоръча в небето за хора с силен, солиден характер. Характер, на който небето не може ни най-малко да разчита. Когато ние трябва така да се поставим, щото небето да разчита на нас. Всичко това не е чудно. Слабост у хората е да се подкупват от външните работи. А вие, понеже сте в 11-я час, напълнете маслениците си, за да може да изчакате младоженеца. Асла, колко още ще живеете тук? Най-много да живеете още 50 години. Ако речем, че всичките тези години вие добрувате, то душите ви къде ще са? Когато и след изминаването на 50-те години вие остареете, тялото ви рухне и силите ви напуснат, кой ще ви помогне? Не се заблуждавайте, на временните форми не уповавайте. Тия големи и солидни здания, виждате ли? Камък на камък няма да остане от тях. Дотолкова е злото, което иде за нечестивия свят. Но всичко това е за вас урок, който трябва да разберете и схванете, и проумеете, и да сте готови да посрещнете Господа на истината. Светът няма да разбере, освен когато Господ дойде. И ако вие, които сте с мене, искате да останете още в света, аз поне не искам да ви спирам. Аз ще отида по своето предназначение. Но и за вас далеко, по-износно е да последвате мене. Защото казвам ви, за вашите души не играе роля нито кой ще вземе кавала, нито кой ще владее солун. Тия въпроси са посторонни. Вие гледайте душите си, защото времената са такива, щото има и опасност да ги изгубите. Тогава каква полза, ако човек спечели всичкия свят, а ощети душата си? Това е, което сега Господ Исус Христос ви казва. Ще заключа своята реч с една малка приказка. Преди години в Китай е живял Ляо Янг, човек предаден на уединение, философски размишления. Колкото повече се вдълбочавал в своята философия, толкова работите му не отивали на добре. Оженил се, но и жена му скоро го намразила заради неговата особеност, неговото мълчание и начумереност. И работата дошла до там, че трябвало да се разделят, защото тя търсела друг живот. Живот весел, с забавления и удоволствия. Той и разрешил да се омъжи за друг, да бъде свободна. Омъжила се тя за богат търговец. По едно време Китай се вижда натясно и китайските първенци потърсили Ляо Янг за съвет. Чрез мъдрия си съвет той станал известен и възнаграден от първенци и народ. Тогава бившата му жена отива при него и го помолила да й разреши да се върне в неговия дом, да забрави миналото и да заживеят пак заедно. Той не й отговорил нищо, но взел, че излял на земята една чаша, пълна с нектар, като й рекал, ако може да събере от разпиления си се нектар, да го върне в чашата и да запази чистотата му. Разбира се, тя не могла да стори това. Така и Христос, като дойде, ще ви каже да съберете този изсипан нектар, но вие няма да можете да го съберете. Можех да ви оставя, та сами да разрешите този ребус. Но разясних ви го, защото желая доброто на вашите души и защото виждам, че на повечето от вас в това отношение очите ви са отворени към света, също както на бивола, окото е все в просото. Внимавайте прочее, за да опазите вашите души и ще ви помогне Христос. Настоящето слово е дадено в Софийския кръжок чрез господин Дънов на 11 август 1913 година.